poniedziałku do środy pomarańcze tylko 3,99 za kilogram. Tak, pomarańcze tylko 3,99 za kilogram. A świeża ćwiartka z kurczaka z Lady 4,99 za kilogram. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, drugi dzień kwietnia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Koniec akcji poszukiwawczej na Litwie. Wieczorem odnaleziono ciało czwartego amerykańskiego żołnierza. L4 do reformy. Resort zdrowia pracuje nad zmianami w systemie zwolnień lekarskich. Nie żyje Val Kilmer, aktor znany m.in. z filmu The Doors, gdzie zagrał Jima Morrisona. Zaczynamy jednak od wiadomości z ostatniej chwili. Ogromna awaria sieci wodociągowej w Otwocku i Karczewie pod Warszawą. Mieszkańcy nie mogą korzystać z wody nawet do celów sanitarnych. Jak informują władze Otwocka, nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta, a zakaz obowiązuje do odwołania. Do awarii doszło na stacji uzdatniania wody. Z wody nie można korzystać do celów spożywczych ani sanitarnych. W wielu miejscach nie ma wody w kranach, ale nawet kiedy wróci, tak nie będzie zdatna do spożycia. Co ważne, woda jest niezdatna do picia nawet po przygotowaniu. Na Litwie zakończyła się akcja poszukiwania zaginionych amerykańskich żołnierzy. Wczoraj odnaleziono ciało czwartego z nich. Dzień wcześniej z bagna został wyciągnięty pojazd M88 Hercules, w którym były ciała trzech żołnierzy. Operację od początku obserwował i relacjonował korespondent Polskiego Radia na Litwie, Kamil Zalewski. Dowódca Sztabu Obrony Wojska Litewskiego generał Remigius Baltrianas mówił dziennikarzom, że ciało czwartego Amerykanina zostało odnalezione w bagnie. Pod koniec dnia bardzo blisko miejsca, gdzie znaleziony został pojazd. Krok po kroku, stopniowo zostało znalezione ciało. Generał Baltrianas nie chciał komentować przyczyn tragicznego zdarzenia, argumentując, że na wszystkie pytania odpowie prowadzone przez USA śledztwo. Zaznaczył, że cała operacja była niezwykle trudna. Prawdopodobnie w 50% to był cud. W dużej mierze jednak to efekt wspólnego zaangażowania. Energia, determinacja, współpraca i świadomość wspólnego celu były kluczem do tego, że ta operacja się powiodła. Teraz litewska armia przystępuje do operacji uporządkowywania terenu poszukiwań. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. A w akcję zaangażowanych było ponad 400 żołnierzy, w tym z Polski i z Estonii oraz dziesiątki cywilów. Deputowani Prawa i Sprawiedliwości Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński już bez immunitetów uchylił je Parlament Europejski na sesji plenarnej w Strasburgu. To oznacza, że prokuratura może kontynuować postępowanie wobec polityków PiS-u w związku z zarzutami nielegalnego udziału w posiedzeniu Sejmu i głosowaniach mimo sądowego zakazu pełnienia funkcji publicznych. The request for waiver of the immunity of Marcius Kamiński. Mariusz Kamiński po głosowaniu mówił, że zarzuty są polityczne. Traktuję to jako represję związaną z działalnością opozycyjną, jaką prowadzimy, i próbę zastraszania. Podobnie komentował Maciej Wąsik. Wykonywaliśmy swoje obowiązki wobec naszych wyborców i za to dzisiaj chcą nas wsadzić do więzienia. Europosłowie Platformy Obywatelskiej byli innego zdania. Tak mówił Michał Szczerba. Podszywanie się pod posłów. No, byli przebierańcami, muszą ponieść konsekwencje swoich bezprawnych działań. Skończyły się czasy, kiedy immunitet chronił tych, którzy łamali prawo, komentował Dariusz Joński. Nie ma tutaj świętych krów. Tutaj nie ma żadnego schronu, gdzie się mogą schować. Po prostu nie ma tutaj przechowalni. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik dołączyli do Adama Bielana, który stracił immunitet w ubiegłym miesiącu. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad reformą zwolnień lekarskich. Wiceminister Sebastian Gajewski mówi, że reforma ma m.in. wyeliminować absurdy polegające na tym, że pracownik na L4 ze względu na ryzyko kontroli obawia się wyjść na chwilę do sklepu czy apteki. ZUS co roku sprawdza kilkaset tysięcy zwolnień lekarskich. Jest do tego specjalny algorytm, który typuje takie zwolnienia lekarskie, które wyglądają podejrzanie i gdzie jest ryzyko tego, że lekarz wystawił je nie wtedy, kiedy byliśmy chorzy, ale z jakichś innych powodów. Każdy lekarz, który może wystawiać zwolnienie lekarskie, wie, że taka kontrola jest, i mam nadzieję, że także z takimi kontrolami lekarze się liczą. W ubiegłym roku w Polsce wystawiono 24 miliony zwolnień lekarskich. Chorzy na raka mają już dostęp do 10 nowych, refundowanych terapii, m.in. w raku płuc, białaczce i szpiczaku. Są też innowacyjne leki, na które od dawna czekały pacjentki z rakiem piersi, mówi dr Katarzyna Pogoda z Narodowego Instytutu Onkologii. To zupełnie nowe wskazanie, dedykowane pacjentkom, które chorują na raka hormonozależnego, czyli tego najczęstszego, o naprawdę wysokim ryzyku nawrotu. I badania kliniczne rejestrujące tę terapię pokazały jasno, że w dłuższej już perspektywie 5-letniej u dużego odsetka pań nawrotów nie ma. Na nowej liście refundacyjnej znalazło się niemal 30 nowych terapii, w tym 7 stosowanych w chorobach rzadkich. Na koniec smutna wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Nie żyje Val Kilmer, gwiazdor Hollywood znany z takich filmów jak Top Gun, Willow, The Doors czy Tombstone. A jak poinformowała córka 65-letniego aktora, przyczyną śmierci jej ojca było zapalenie płuc. Szczyt kariery Vala Kilmera przypadł na przełom lat 80. i 90., a początkiem jego międzynarodowej sławy była rola pilota myśliwców Toma Icemana Kazańskiego u boku Pita Mavericka Michela, czyli Toma Cruza. A 3 lata temu obaj aktorzy ponownie pojawili się na ekranie w Top Gun Maverick. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. No proszę pana, proszę powiedzieć, co to się wczoraj wydarzyło w Madrycie? No coś nie są... 4-4? Tak, 4-8 goli na Santiago Bernabeu w rewanżowym spotkaniu jednej i drugiej finału Pucharu Króla. Padło aż tyle goli. Coś niesamowitego. Chcielibyśmy, żeby każdy mecz piłkarski tak wyglądał. Naprawdę. Ja teraz otwieram jeszcze zapis tego meczu. Najpierw Real Sociedad, później Real Madryt, później Real Sociedad 2 razy, później Real Madryt na remis, potem Real Sociedad na 4-3 i w dogrywce 4-4, które dało awans Realowi. Tak, Realowi prawdziwy, słuchaj, prawdziwy piłkarski roller coaster. Ja tylko dodam, że pierwszy mecz wygrali Królewscy na wyjeździe 1-0 i awansowali do finału. No właśnie, w tym serwisie sportowym dużo będzie o piłkarskim pucharze, bo jeszcze tak, Puchar Polski, piłkarze Pogoni awansowali do finału, Duma Pomorza w półfinale pokonała w Niepołomicach miejscową Puszczę 3-0, mówi trener Pogoni Robert Kolendowicz. To nie był łatwy mecz, wynik wskazuje na to, że mogło być łatwo i późniejszy przebieg, tak, ale początek mimo szybko zdobytego gola nie był łatwy. Kodziukaru po raz kolejny pozwolił nam utrzymać się w meczu i cieszę się z jeszcze jednej rzeczy, z naszych stałych fragmentów gry, bo niezwykle dobrze broniliśmy je w defensywie i zdobyliśmy gola po ofensywnym stałym fragmencie gry, czyli to jest taka wartość dodana, coś, do czego się przygotowywaliśmy. A dziś z kolei o finał powalczy Ruch Chorzów z warszawską Legią, początek o 18:00. A w Pucharze Niemiec sensacja, piłkarze Arminii Bielefeld awansowali do finału Pucharu Niemiec. W półfinale trzecioligowiec pokonał, uwaga, obrońcę trofeum Bayer Leverkusen 2-1. Na koniec siatkówka, bo tam też emocje. Jastrzębski Węgiel jest już w półfinale plus ligi. W drugim meczu ćwierćfinałowym mistrz Polski znów wygrał w Częstochowie z Norwidem 3-2. Libero Jastrzębian Jakub Popiwczak. Niesamowicie ciężki mecz. Natomiast tak naprawdę ja wiedziałem, że tak będzie. Częstochowa w tym roku napsuła mnóstwo krwi każdemu w tej lidze. Była niespodzianką tej ligi, była ogromnym objawieniem i jak się siedziało przed telewizorem, nawet ja osobiście i oglądało zespół z Częstochowy, to oko się cieszyło, bo oni prezentowali taką radosną, miłą dla oka siatkówkę. Dokładnie właśnie w taki sposób zagrali. Rywalem Jastrzębskiego Węgla w półfinale będzie Zachsa Kędzierzyn-Koźle lub Bogdanka Lublin. W tej parze jest remis 1-1. A ja muszę przyznać, że tu jesteśmy nieco stronniczy, kibicujemy delikatnie Zaksie, bo tam gra nasz przyjaciel, można powiedzieć, przyjmujący z Belgii. O, może państwo wiedzą, o kim mowa. 2 dwójki i 7 trójek. Jakby co, będziemy rozwiązywać także tę zagadkę, a teraz prognoza pogody. Środa na ogół słoneczna, Podkarpacie tylko cały dzień pochmurne, a jeśli chodzi o temperatury maksymalne, to na Podkarpaciu, na wybrzeżu i w górach do 10 stopni, poza tym stopni kilkanaście, w większości kraju 16. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9 minut po godzinie 7, a państwo dzwonią. 2 dwójki i 7 trójek. A propos, czy pan jest tym, czy dzwonił wczoraj z życzeniami pan Adam Odryb, nasz kochany? Się czuje nasz złoty pan Adam Odryb. On jest historią też naszą. Jest historią pan Adam z Mazur. Czy dzwonił wczoraj? Ja akurat nie mogę sobie teraz przypomnieć. Musiałby pan Adam nam przypomnieć. 2 dwójki i 7 trójek. Oczywiście nie muszę tego przypominać.

W sobotę mieliśmy pizzę i basen na kolorowym. Były tam ryżowe szyszki i tony wlepek klubowych. Sezon 9-10, suche stawy, ja na Wiśle. Jeszcze nie wiem, że zostanie tak na całe moje życie. Słucham meczów w Radiu Kraków i w programie pierwszym. Tata mi podsuwa mrożka, nie dzieci z bulerbym. Do dziś dzięki niemu dwa paznokcie mam inne. Na wakacjach w Grecji kiedyś przytrzasnął mi bagażnikiem. 2-12, jakoś wszędzie już stoją orliki. Ja palę pierwszego szluga i biorę te pierwsze łyki. Dzieciństwo, nie wiem, czy to nie był sen. Następna scena jest w LA. Chciałbym trafić znów do miejsca, które mnie poruszy. Znaleźć most do terapii, di skarb templariuszy. Nie lubię LA, może to dziwne. Nie lubię LA, mam po nim bliznę. Chciałbym trafić znów do miejsca, które mnie poruszy. Znaleźć most do terapii, di skarb templariuszy. Nie lubię LA, może to dziwne. Nie lubię LA, mam po nim bliznę. 9-8 miałem plakat Brazylii i płytę Fuji. Z szkoły nie nabiciłem, nie chciałem się zbytnio budzić. W TV miodowe lata, Tsubasa i Rysio Lubicz. A wy mi jakieś dyktanda i matma, no z czym do ludzi? 0-4 miałem rozwód rodziców i wolną chatę. Dosłownie dom stoi pusty, me noce są lodowate. Odpalam Marlboro pakę, gdy zdarzał się nocą spacer. Fagarowałem, wtedy poznałem, co to są kace. 0-7 miałem sporą nadwagę i tłuste włosy. iPoda pierwszą dziewczynę i czułem się już dorosły. 09 ciągle spóźniałem się do pracy, bo do późnej nocy pisałem swoje wierszyki i lałem te rude szoty. 2-12 cię naszym na hakni, 2-13 muranów i party, 2-14 z umakiem na stawki. Piszę rymy prawie tolą z morzu sampli. Po raz pierwszy macie opuścił intro szlugów i mam ciarki. W 2-15 coś, co mógłbyś nazwać już karierką. W 17 zdjęcie z Janem i Szymanem pod barierką. Wtedy w komentarzach miałem za autotune pierwszy. Dzisiaj rzucam, kiedy chcę go i tak jestem już legendą. Czy ja tu usłyszałem, słucham meczów w programie pierwszym? Ja nie rapowanie. Warto słuchać sportowych wydarzeń w programie trzecim. Proszę państwa, uwaga, teraz co powiem. I warto się także pojawiać w programie trzecim. Dzwonią państwo do nas i wyjaśniają pewne zawiłości i wątpliwości. 2-2 i 7-3. Ja chciałam odpowiedzieć pani słuchaczce, która pytała, czy pan Adam wczoraj dzwonił do trójki. Tak, pan Adam dzwonił wczoraj do trójki i nawet zadał słuchaczom pytanie. I wszystkiego najlepszego. Oczywiście ja mam tyle samo lat co trójka, ale jestem starsza równiutko o 1 miesiąc. Zapraszamy do trójki. Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa? To pytanie wraca jak bumerang. Tym razem wywołała ten temat petycja psycholożki i jednocześnie mamy licealistki. Ta pani wnioskuje o ponowne rozważenie konieczności zdawania matematyki na poziomie podstawowym. Co na to sami licealiści? Dobrze, że jest, bo matma to się jednak przydaje. Powinny być te 3 przedmioty, polski, angielski, matematyka, jako takie podstawowe. To jest na tyle ważne, że powinna być obowiązkowa. Dobrze, że jednak jest, bo mimo, że jestem w humanie. A nieznajomość jej szkodzi. Czyli matematyka nie jest taka straszna? Ale co z tymi, którym nauka liczb sprawia nieprzezwyciężone trudności? Czy uczniowie z dyskalkulią powinni zdawać matematykę na tych samych zasadach, co reszta? Proszę sobie wyobrazić, że mamy do czynienia z dzieckiem, którego przyczyn trudności większość rodziców nie potrafi zrozumieć. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego. To jest właśnie istota dyskalkulii. Występują trudności w uczeniu się treści wymagających i materiału liczbowego i symbolicznego w ogóle i w ich przetwarzaniu. Faktycznie dla nich jest to wyzwanie. Oni mają problem z podstawowymi zadaniami i z obliczeniami, które są wręcz na etapie podstawówki. Robert Berger, nauczyciel matematyki, portal Zdasz To. To nie jest tak, że oni się nie starają, tylko że formuła matury nie jest dopasowana po te osoby i uważam, że zwiększenie czasu również niekoniecznie przyniesie określonego rezultatu. Zamiast rezygnować z matematyki na maturze, może warto poszukać rozwiązań. Jak można by pomóc uczniom z dyskalkulią? W przypadku osób z orzeczeniem byłoby bardziej wspierającym prowadzenie elementu weryfikacji przez rozmowę. Ta osoba widzi, że się uczeń stara, ale ma z tym problemy. Być może tutaj wsparcie psychologiczne, aniżeli szukanie innych formuł. Naprawdę doprowadzenie do tego, żeby dziecko z tymi trudnościami poradziło sobie z matematyką, wymaga od niego i od rodziców tym samym ogromnej pracy, którą rodzice muszą wspierać od najwcześniejszych etapów rozwoju dziecka. I wydawałoby się, że najprościej jest wobec tego przestać wymagać od dziecka sprawności w tym zakresie. Tylko czy to na pewno służyłoby rozwojowi? Przecież ono będzie w życiu spotykać się z licznymi sytuacjami, w których dyskalkulia niepoddawana żadnej terapii sprawiałaby naprawdę ogromne kłopoty. Petycja zebrała już ponad 22 tysiące podpisów. Jej autorzy pytają, jak to możliwe, że 18-latkowie mogą głosować, kupować alkohol i grać w kasynie, ale nie mogą wybrać, który przedmiot obowiązkowy zdawać na maturze. Podkreślają, że system edukacyjny powinien wspierać różnorodność talentów, a nie zmuszać wszystkich do mierzenia się z tym samym wyzwaniem, niezależnie od ich indywidualnych zdolności. Do pomysłu odniosło się już Ministerstwo Edukacji Narodowej, które nie pozostawia złudzeń, matura z matematyki pozostanie obowiązkowa. Resort podkreśla, że egzaminy mają na celu sprawdzenie podstawowych umiejętności, a w systemie edukacji istnieją rozwiązania wspierające uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Chociaż skoro petycja się pojawiła, to coś ewidentnie nie działa. Tematem zajęła się Karolina Gonet, a ja pytam państwa, czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa i do czego w życiu może się później przydać ta wymuszona niejako wiedza. 2 2 7 3 telefonicznie, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. Cranberries, Animal Instinct w trójce i państwo także w trójce. Pan Remigiusz z Poznania do nas zadzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry. To panie Remigiuszu, matura z matematyki obowiązkowa czy nie? absolutnie nieobowiązkowa. Ja sam pisałem maturę z matematyki i sobie nie wyobrażałem innej drogi, aczkolwiek jeśli ministerstwo twierdzi, że musimy się i dzieci muszą nauczyć się, młodzi ludzie, matematyki, to mają na to 4 lata i spokojnie nauczą się i będą w stanie wyegzekwować. Prawda? A matura, jeśli mają inne plany, nie potrzebują je zdawać, moim zdaniem, absolutnie. Ja bym dorzucił do tego kwestię taką, czy 29, czy 31% z tej matematyki niewielką chyba robi różnicę. Dziękuję bardzo, panie Rymigiuszu, i pozdrawiam serdecznie. A mamy jeszcze jeden telefon nagrany. Pani Agnieszko, proszę. Mam takie uprzejme pytanie do wczorajszego wydania dotyczącego smoków. Na imię Joanna, jestem miłośnikiem psów. Chętnie kupiłabym takiego smoka. Czuję się zachęcona przez panią redaktor Aftoniuk, ale nigdzie nie mogę ich znaleźć. Czy państwo macie jakieś pomysły, gdzie takiego smoka z dobrej hodowli można kupić? Proszę pani, nie kupuj, adoptuj. Proszę najpierw przejrzeć schroniska. Kensington gra w trójce War, ale w trójce także pan Janusz z Pruszkowa. Dzień dobry, panie Januszu. Dzień dobry, witam serdecznie. I co pan powie o tych maturach? Czy pan jest przeciwny tym obowiązkowym, czy za nimi? Oczywiście, że przeciwny. No, człowiek powinien mieć do wyboru, młody człowiek przede wszystkim. Jeżeli idę na WF, to powinno być więcej biologii niż matmy i tak dalej. Jestem trenerem piłki nożnej. Chłopcy ciężko trenują w SMS-ach i największy problem mają z matematyką. A oni powinni mieć rozszerzoną biologię, fizjoterapię i tak dalej. Także no tutaj bez dwóch zdań. No, tata mojego serdecznego przyjaciela, panie Januszu, kiedyś mówił, że akurat ci, którzy grają w piłkę, powinni być wyjęci, wyłączeni z obowiązku szkolnego nawet, bo oni mają tak inne zadania. Dzieje. Tak to się dzieje w tej chwili. Dziękuję, panie Januszu, pozdrawiamy. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Przeceny na święta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin, przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7:30. W skrócie serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Poważna awaria sieci wodociągowej w Otwocku i Karczewie. Według prezydenta Otwocka może ona potrwać nawet kilka dni. Woda nie jest zdatna do spożycia i picia nawet po przygotowaniu. Zakaz obowiązuje do odwołania, napisał Jarosław Margielski. Gmina zapewni wodę z beczkowozu. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie powiatu otwockiego. Pod gruzami hotelu w stolicy Mianmy ratownicy znaleźli żywego mężczyznę. To kolejna osoba uratowana spod gruzów budynków zawalonych na skutek piątkowego trzęsienia ziemi. Wczoraj uratowano kobietę uwięzioną pod gruzami ponad 90 godzin. W Mianmie zginęło 2719 osób, ponad 4,5 tysiąca zostało rannych, a ponad 400 uznaje się za zaginione. Liczba ofiar może wzrosnąć. Wojskowi i cywilni eksperci, przedstawiciele rządu i świata nauki spotykają się w Poznaniu na Międzynarodowym Kongresie Cyberbezpieczeństwa INSECON. Wydarzenie organizowane jest po raz drugi. Jego uczestnicy będą rozmawiali m.in. o tym, jak Polska broni się przed cyberatakami, jak o bezpieczeństwo mogą dbać firmy i samorządy. Ważnym wątkiem będzie sztuczna inteligencja, wykorzystywana do cyberzabezpieczeń, ale i cyberataków. Kolejny serwis w Trójce o 8. Do 8 mamy jeszcze 28 minut. Teraz ekonomia w Trójce. W studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. To Romek jeszcze uderza tutaj jakoś delikatnie tymi słuchawkami. Przepraszam, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści są zgodni, że stopy zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Piotr Bujak z PKO Banku Polskiego wyjaśnia, że obecnie ceny rosną zbyt szybko, żeby Rada mogła obniżać stopy. Rada Polityki Pieniężnej na razie przygląda się gospodarce. Widzi, że inflacja mija szczyt w pobliżu poziomu 5% i nie jest gotowa do tego, żeby wznowić obniżki stóp procentowych. Czeka, aż inflacja zacznie spadać, a przede wszystkim kolejne projekcje i prognozy będą pokazywać, że spadek inflacji jest trwały. Zdaniem ekonomisty szansa na obniżkę stóp procentowych może się pojawić w lipcu. Od kwietnia tymczasem wzrosły jednorazowe odszkodowania wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do nich przysługuje osobom ubezpieczonym, które na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznały stałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jak mówi Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS-u w województwie śląskim, od tego miesiąca kwota jednorazowego odszkodowania wzrosła o ponad 200 zł. Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i od 1 kwietnia tego roku kwota ta wynosi 1636 zł. I dla przykładu, osoba, u której zostanie stwierdzone 5% uszczerbku na zdrowiu, otrzyma 8180 zł brutto, czyli 5 razy 1636 zł. Żeby otrzymać takie odszkodowanie, trzeba złożyć wniosek do ZUS-u. Przedsiębiorcy lub inni płatnicy składek składają wnioski bezpośrednio, a pracownicy za pośrednictwem pracodawcy. Do wniosku należy dołączyć protokół okoliczności i przyczyn wypadku. Polska jest samodzielnym liderem najniższego bezrobocia w Unii Europejskiej. W lutym wyniosło ono u nas tyle samo co w styczniu, 2,6%, a w Czechach minimalnie wzrosło, dlatego nie dzielimy już pierwszego miejsca. Dolar dziś rano kosztuje 3,88 zł, a euro 4,18. Środa na ogół ma być słoneczna, na ogół, bo Podkarpacie dzisiaj przez cały dzień będzie się mierzyć z pochmurnym niebem. Może popadać miejscami tam, gdzie będzie pochmurno, czyli na południu, czyli w górach. Tam także możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. A jeśli chodzi o temperatury maksymalne, to dziś na Podkarpaciu, na wybrzeżu i w górach właśnie do 10 stopni, a poza tym stopni kilkanaście, w większości kraju 16. Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa i jak teraz? Czy może jednak autorzy petycji do MEN-u mają rację i to narzędzie do segregacji i eliminacji? Na razie dwa stanowcze głosy przeciwko obowiązkowej maturze z matmy od państwa usłyszeliśmy. 22 i 7 trójek, zapraszamy. Co z tego, że będziemy rozwiązywać na maturze jakieś bardziej skomplikowane problemy matematyczne? Jak nie umiemy policzyć procentów, ułamków, matura z matematyki powinna dotyczyć zagadnień bardzo podstawowych, przydatnych w życiu, plus elementów logiki formalnej, bo z tym też mamy coraz większe problemy, jak widać w świecie polityki i czegokolwiek innego. Dziękuję pięknie. No, rozumiem, że można by na przykład obliczać kwotę kredytu mieszkaniowego, tę realną do spłaty. Chociaż to za dużo, to by było dużo punktów na maturze, bo to obliczenia na olbrzymich liczbach są. Stop. Guitar Sailor, Four to the Floor w trójce. Four to the Floor. Udało się nawet. Pani Joanna jest z nami. Dzień dobry, pani Joanno. Dzień dobry. Matura z matematyki obowiązkowa czy do wyrzucenia? Oczywiście obowiązkowa. W końcu jakiś głos za matematyką na maturze. Proszę to uzasadnić. Przez wiele lat matura była nieobowiązkowa, z matematyki oczywiście, i bardzo źle się to skończyło. Została przywrócona. Warto by się zastanowić, dlaczego. Mhm. Ano dlatego, że mieliśmy studentów, którzy chcieli zostać inżynierami, a nie potrafili dodać ułamku. Matura z matematyki obecna jest na takim poziomie, że każdy potrafi, każdy, kto myśli o średnim wykształceniu, potrafi ją zdać, bo jest o niebo niższa od matury obowiązkowej, która była na przykład w latach 90. czy 80. Pani Joanno, bardzo dziękujemy za ten głos, stanowczy głos, ale także potrzebny w naszej dyskusji. Oczywiście, pani Joanna, za maturą z matematyki uzasadnienie słyszeliśmy. Zapraszamy do Trójki. A propos nauki, a propos inżynierii, reaktor jądrowy Maria w Świerku pod Warszawą stanął, bo Narodowe Centrum Badań Jądrowych czeka na wydanie stosownych pozwoleń. Czy w związku z tym dostawy izotopów niezbędnych chociażby w leczeniu nowotworów są zagrożone? No i czy Maria jest dostatecznie finansowana i w pełni wykorzystywana w programie budowy elektrowni jądrowych w Polsce? Na te pytania odpowiedzi szukał Kuba Witkowski. Maria w ubiegłym roku skończyła 50 lat. To jedyny czynny reaktor jądrowy w Polsce. Mimo, że niewielki, o mocy 30 MW, to kluczowy dla badań i medycyny. Między innymi do produkcji izotopów, które ratują życie albo pomagają w walce z nowotworami właśnie, albo w diagnostyce nowotworów. Wyjaśnił w Polskim Radiu Kraków profesor Krzysztof Kozak z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Ten reaktor pokrywa całe polskie zapotrzebowanie. Na pewno słuchacze wiedzą o jodzie 131. W reaktorze wytwarza się też molibden 99, również stosowany w medycynie. Tyle, że właśnie gruchnęła wieść. Maria stanęła. Nastąpiła przerwa techniczna, która była planowana. Tłumaczy Magdalena Jędrkiewicz z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Reaktor działa w cyklach i co jakiś czas, mniej więcej co 2 miesiące, ma przerwę techniczną, tak? I to nie jest nic nowego. Tyle, że przerwa techniczna to także gra na czas. Centrum i tak nie ma wymaganych zgód na działanie reaktora. W związku z brakiem zezwolenia od 1 kwietnia do czasu wydania nowego zezwolenia konieczne będzie wstrzymanie eksploatacji reaktora. Oficjalny komunikat Państwowej Agencji Atomistyki. Wznowienie jego pracy będzie możliwe po uzyskaniu nowego zezwolenia. Jednocześnie obowiązujące przepisy prawa nakładają na kierownika jednostki obowiązek utrzymania reaktora w bezpiecznym stanie. Co zatem z dostawami izotopów dla medycyny? Nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Wszystko jest zaplanowane. Ale wokół Marii i tak zrobiła się burza. Między innymi Jakub Wiech z redakcji portalu Energetyka24 zwraca uwagę w mediach społecznościowych, że jeśli chodzi o reaktor, i tu cytat, Polska jako państwo ma go systemowo gdzieś. Dziennikarz miał na myśli zarówno finanse, jak i kwestie naukowe. Sytuacja z instytutu jest bardzo dobra i nie ma to nic wspólnego z jakimiś kwestiami finansowymi. No dobrze. A jak to wygląda z perspektywy fachowców spoza placówki? Ta jednostka moim zdaniem nie jest w pełni wykorzystywana. Ona ma jeszcze duży potencjał. Zauważa profesor Mikołaj Ettingen z Wydziału Energetyki i Paliw krakowskiej AGH. Reaktor jądrowy Maria powinien służyć do szkolenia kadr na rzecz wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce. I do tego on potrzebuje również finansowania i rozwoju, to chcę podkreślić, kadr własnych. Czyli kadr, które w tym momencie będą potrafiły wymyślić schematy szkolenia. Kolejne na tym reaktorze będą potrafiły zaangażować reaktor w wdrożenie energetyki jądrowej w Polsce. Aby jednak Marię przekształcić z reaktora naukowego w szkoleniowy, potrzeba woli. Jak się pewnie Państwo domyślają, woli politycznej. Przypomnijmy, przygotowania do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce trwają. Rzeczpospolita opublikowała w tym tygodniu tekst, z którego wynikało, że dotychczasowe umowy z amerykańskim Westinghouse wygasły, a nowej umowy nie ma. Premier Donald Tusk zapewniał jednak wczoraj po posiedzeniu rządu, że nowa pomostowa umowa jest gotowa i zawiera dużo lepsze gwarancje dla Polski niż ta, która wygasła. Tu ma chodzić m.in. o dotrzymywanie terminów, kary umowne czy prowadzenie całej inwestycji. To jest audycja poranna. Zapraszamy do Trójki za 17 minut 8. Przez barierkę łączy nasze blok. się ze siebie. Kiedy wiesz, że jej się mizerka wówczas w moją twarz. I na świętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Niebezpieczna dynamika. Dłonia, oczy, oczy, uśrodku przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruje na balkonie dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? No to no! Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją to. Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją nago, bo chcę ją to. To Metro na balkonie w Trójce i w Trójce Państwa głosy dotyczące matury z matematyki i tego, czy powinna być obowiązkowa. Na początku mówili Państwo, że nie, a teraz, że tak. Ja jestem inżynierem z wykształcenia, jednak jestem za tym, żeby jednak matematyka była obowiązkowa, bo matematyka to jest królowa nauk. Bez matematyki nie ma niczego, nie ma piłki nożnej, nie ma inżynierów, nie ma technicznych tematów. Matematyka to jest podstawa. Można by było pomyśleć o podstawach i różne poziomy matematyki. Ale matematyka nie może zginąć z matury. I tutaj padł bardzo ważny argument. Przypomnijmy. Bez matematyki nie ma niczego. Nie ma piłki nożnej. Myślę, że wiele osób może czuć się teraz przekonanymi. Czy przekonuje ten argument Renata Grochal? Dzień dobry. Nie. Nie, matura z matematyki nie. Masakra. O, okej. Okay. Masakra. Ale teraz nie o matematyce, a o polityce powiemy. Kto dziś gościem rozmowy politycznej Bez Uników? Dziś Bez Uników będzie Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Będziemy rozmawiać między innymi o ekshumacjach ofiar rzezi wołyńskiej, które mają się rozpocząć w tym miesiącu w Ukrainie. Jedzie tam polska ekipa, ale będziemy też rozmawiać o tym, czy jest szansa na rozejm, być może na pokój w Ukrainie. Być może trudna, ważna rozmowa, na którą także w Trójce długo czekaliśmy o 8.13 dziś. Serdecznie zapraszam. Which Boy, Little Numbers w trójce pięknie nam wygrywają o poranku. Drodzy Państwo, za 10 minut będzie 8, to czas na Kubę Ambrożewskiego i historię pewnego przeboju. Piosenka do wyjaśnienia. The Knife Heartbeats. Na początku XXI wieku pojawiło się kilku nowych wykonawców, którzy wyznaczyli kierunek rozwoju muzyki elektronicznej. Jednym z nich był szwedzki duet The Knife, tworzony przez rodzeństwo Karin i Olofa Dreyerów. Zespół z Göteborga łączył wpływy techno i IDM z artystycznym, autorskim popem spod znaku Björk, czy Kate Bush. Pod powłoką z mechanicznych rytmów i chłodnego, elektronicznego brzmienia często kryły się jednak szlachetne, klasyczne piosenki. A żadna inna nie udowodniła tego równie mocno co Heartbeats, wydane na drugim albumie The Knife, Deep Cuts z 2003 roku. Z jednej strony to eksperymentalna, futurystyczna produkcja, której próżno było w tamtym czasie szukać w mainstreamie. Z drugiej, Heartbeats zostało skonstruowane według starej szkoły pisania przebojów, która mówi, że po drugim refrenie w piosence powinien pojawić się mostek i dopiero po nim ze zdwojoną siłą wracamy do refrenowej frazy. Nie było więc przypadku w tym, że moc rażenia Heartbeats wykroczyła daleko poza świat muzyki elektronicznej. W utworze zakochał się m.in. Jose González, potomek argentyńskich imigrantów, pochodzący również z Göteborga, muzyk folkowy. Jego akustyczna, kameralna wersja piosenki została zagrana na gitarze nastrojonej w nietypowy sposób. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for hands and then away. Na wzór angielskiego kompozytora Nicka Drake'a. Wykonanie Gonzalesa wywołało prawdziwe szaleństwo po tym, jak wykorzystano je w reklamie telewizorów z kolorowymi piłeczkami. The Knife udzielili mu oczywiście zgody na nagranie coveru, zaakceptowali też użycie utworu w spocie, mając jednak mocno mieszane uczucia. Karin Dreyer określiła ich niemałe wynagrodzenie jako brudne pieniądze, przyznając jednocześnie, że to dzięki nim byli w stanie nagrać swój kolejny album. Piosenka do wyjaśnienia.